10 rat 0%, RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęło 11, więc czas na serwis. Karolina Kozińska przy mikrofonie. Wzmocnienie ochrony polskiego nieba. Będą nas bronić brytyjskie tajfuny i szwedzkie gripeny. Rusza krajowa sieć onkologiczna. Pacjent ma mieć koordynatora leczenia i kompleksową opiekę. Unia Europejska odpowie stanowczym odwetem na amerykańskie cła. Ruszyła misja Air Policing w Malborku, w ramach której myśliwce NATO będą patrolować nasze niebo, wzmacniając wschodnią flankę sojuszu. Do naszych myśliwców dołączą brytyjskie tajfuny i szwedzkie gripeny. To misja obronna nie tylko naszego nieba, ale także naszych wartości, mówił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Odstraszanie jest naszą główną zasadą. Współpraca w ramach NATO jest dla pokoju, nie dla wojny. Politycy w ogóle są odpowiedzialni za pokój. Żołnierze mają być gotowi do działań obronnych. Ale Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym, chroniącym nasze terytoria, chroniące naszych mieszkańców, chroniące nasze wartości, naszą cywilizację. Piloci biorący udział w misji są gotowi do przechwytywania niezidentyfikowanych samolotów oraz interweniowania w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej Sojuszu. Skazany na dożywocie Ryszard Cyba wyszedł z więzienia i trafił do szpitala psychiatrycznego. Decyzję o jego zwolnieniu podjął Sąd Okręgowy w Łodzi. Podstawą tej decyzji była opinia dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, z której wprost wynikało, że dalszy pobyt pana Cyby w warunkach izolacji więziennej zagraża bezpośrednio jego życiu. Opisany był tam również jego stan i nie wchodząc w szczegóły medyczne, mogę powiedzieć, że stwierdzono u niego trwałe i nierokujące poprawy zaburzenia, powodujące, że ze względów humanitarnych nie powinien on dalej przebywać w izolacji penitencjarnej. Mówił Grzegorz Gała z Łódzkiego Sądu Okręgowego. 15 lat temu Ryszard Cyba wszedł do łódzkiego biura PiS, zastrzelił Marka Rosiaka i ciężko ranił innego pracownika. Sąd skazał go na dożywocie, przedterminowe zwolnienie mógł ubiegać się po 30 latach. Dziś oficjalnie zaczyna działać Krajowa Sieć Onkologiczna. Ma zapewnić kompleksową opiekę jak najbliżej miejsca zamieszkania. Strukturę sieci będą tworzyć specjalistyczne ośrodki leczenia. Na Podlasiu jest ich ponad 100. Każdy pacjent z podejrzeniem nowotworu od razu trafi do konkretnego ośrodka, mówi Elżbieta Potenta z Białostockiego Centrum Onkologii. Lekarz chociażby podejrzewa lub już wie, że ma do czynienia z nowotworem, nie zostawia pacjenta tylko ze skierowaniem, a od razu jest pacjent kierowany przez osoby wskazane w danej placówce do naszego centrum, do też konkretnych osób, które już ten temat będą nawigować i monitorować. Czyli redukujemy element zagubienia pacjenta ze znalezieniem lekarza, poradni. Główny cel programu Krajowa Sieć Onkologiczna to wykrywalność nowotworów na ich wczesnym etapie. Unia Europejska odpowie stanowczym odwetem na amerykańskie cła, zapowiedziała w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zapewniła, że Unia będzie bronić interesów obywateli i swoich firm. Przestrzegała też Waszyngton przed negatywnymi konsekwencjami. Cła to podatki nałożone na Amerykanów kupujących artykuły spożywcze i leki. Cła tylko nasilą inflację. Amerykańskie fabryki zapłacą więcej za komponenty produkowane w Europie. To wpłynie negatywnie na miejsca pracy. Stworzy to biurokratycznego potwora nowych procedur celnych. Jesteśmy otwarci na negocjacje. Stany Zjednoczone na razie nałożyły cła na stal i aluminium z Europy. Jutro natomiast spodziewane są kolejne restrykcje, m.in. na drewno, półprzewodniki i leki. Polityczne trzęsienie ziemi we Francji. Szef francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella zapowiedział, że jego partia zorganizuje w weekend demonstrację w związku z wyrokiem na Marine Le Pen. Sąd orzekł wobec niej 5-letni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne. Bardella podważył wyrok sądu i oświadczył, że neguje on państwo prawa. Pytany o możliwość własnej kandydatury w wyborach prezydenckich oznajmił, że nie widzi siebie w tej roli, a Zjednoczenie Narodowe będzie się odwoływać od wyroku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo chmur, ale będą także szanse na chwilę ze słońcem. Miejscami może padać deszcz, w górach śnieg. Od 5 stopni na Podhalu do 7 nad morzem, 13 w centrum i 14 w Wielkopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5 minut po godzinie 11. Piotr Metz w studiu, witamy. Dzień dobry. Kiedy wszedłem na czerwony dywan trójkowy dzisiaj, usłyszałem Waterboysów, w których grałeś i pomyślałem, no proszę, ja też mam. A ja pomyślałem sobie tak, Piotr Metz, co będzie grał? Spojrzałem na listę Paul McCartney, The Beatles i to był taki zestaw właściwie obowiązkowy dla siebie, bo ja pamiętam ciebie jako słuchacz jeszcze z programu trzeciego, to ten początek lat 80. ty jeszcze w Krakowie w studiu i jak było o Beatlesach, to był Metz. Tak, i był zegar legendarny, na którego temat dowcipowałem cały czas z Wojciechem Manem, który strasznie mnie robił na szaro i w konia, cały czas przekręcając godzinę. Nie było jeszcze elektronicznych zegarków. A teraz jak są dwa zegary, elektroniczny i ten tradycyjny, to ja nie wiem, która jest godzina, ponieważ patrzę na jeden, patrzę na drugi i nie jestem w stanie zorientować się. Zmiana czasu była niedawno. Okej. Okay. Piotrze, oddaję ci antenę. Dziękuję. 63. urodziny Trójki. Dzień dobry Państwu. Ja też byłem słuchaczem Trójki. Byłem przez kilkanaście lat od momentu, kiedy mój ojciec przywiózł mi w prezencie z wyjazdu gdzieś za granicę tranzystorowe radio z zakresem UKF. Ojej, jaki był piękny dźwięk bez tych wszystkich szumów. I doskonale pamiętam, jaki był pierwszy utwór, który wtedy zabrzmiał. Ale ten, który zagramy teraz, to był pierwszy utwór, który usłyszałem w Trójce w reżyserce. Wojciech Mann zaprosił mnie do współpracy. Przyjechałem z duszą na ramieniu na Myśliwiecką 357. Pamiętam, że program realizowała Barbara Głuszczak, prowadził Piotr Kaczkowski, a grali Jeff Rotal. If you will, but that just won't do. I, for one, would rather follow soft eruptions. I'll take the easy line, another sip of wine. And if I ignore the face you wore, it's just a way of mine to keep from flying colors. Oh, don't lay your bait while the whole world waits around to see me shoot you down. It's all so sad. Trwają 63. urodziny Trójki. Katarzyna Pirst-Wojtkowska, Małgorzata Jakubowska i Piotr Szmec. Przez tę godzinę, dwa lata później, w roku 1984, mam taki flashback. Otwieram okno, w moim domu pod Krakowem jest piękny, słoneczny dzień. I po raz pierwszy słyszę piosenkę zespołu, który 30 lat później przyjedzie do Trójki i zaśpiewa. To właśnie grupa The Water Boys. Utwór nazywał się Church Not Made With Hands. To była retransmisja popołudniowego wydania Zapraszamy do Trójki z roku 1984. Przypominanie telefonu trójkowego w urodziny jest, wydaje mi się, troszkę niestosowne, ale dziś jest także prima aprilis, więc tak jak zwykle te 7 trójek. Zapraszam Państwa do podzielenia się z nami wszystkim, co Wam przyjdzie do głowy, ale szczególnie tym, jaka jest muzyka, wykonawca, zespół, którego po raz pierwszy usłyszeliście w Trójce i został z Wami do dziś. A u mnie teraz grzeszna przyjemność. Kto z nas, przyznam się do tej słabości w urodziny Trójki, nie wzdychał swego czasu do piosenkarek, aktorek? W moim przypadku to była pani, która zaśpiewa za chwilę. Pamiętam, że z pierwszego wyjazdu na tak zwany zachód przywiozłem jej winylową płytę, a potem znów po kilkudziesięciu latach spotkałem ją na trójkowym korytarzu, kiedy była moim gościem. Trochę się zmieniła, ale wciąż była piękna. Niestety utykała bardzo na jedną nogę, bo miała chwilę wcześniej przykry wypadek. Ale pogadaliśmy także o starych czasach i było wspaniale. Kim Wilde jest teraz profesjonalnym ogrodnikiem, a raczej ogrodniczką i przypuszczam, że może nie słuchać Trójki, ale na wszelki wypadek przesyłam niski ukłon i pozdrowienia. Grzeszna przyjemność numer dwa, kiedy miewałem zaszczyt prowadzenia części Sylwestra w Trójce, zawsze początek był taki sam. We'll be right back.

wydaje mi się, że bardzo ważne, żeby dodać, że ta grupa ludzi, z którymi ja się obracam, oni, wydaje mi się, że my wszyscy trochę podobnie myślimy, więc jeżeli jadę gdzieś tak daleko jak Australia, no to trudno, żeby pojechać tam na 5 dni, zagrać 5 koncertów i wrócić, tylko po prostu chodzi też o to, żeby poznać trochę to miejsce. Ja nie mam w sobie też jakiejś wielkiej ambicji jeżdżenia na bardzo dalekie wakacje też z tego względu, bo wydaje mi się, że i tak już podróżuję dużo za dużo i przyczyniam się niestety do tego śladu węglowego, więc jeżeli jadę gdzieś tak daleko, to zdecydowanie chcę po prostu pobyć w tym miejscu i poczuć to miejsce w taki bardzo zrelaksowany sposób i to, co się wydarzy po drodze, to po prostu przyjąć takie, jakie jest, nie mieć jakiegoś wielkiego planu, że muszę wszystko zobaczyć. To jest jak w życiu, nawet najlepsze rzeczy mogą się znudzić i jeżeli gramy 5 raz w Paryżu, nawet w wspaniałej sali, to też trochę inna jest ekscytacja takim koncertem i rzeczywiście człowiek zaczyna po prostu zastanawiać się, gdzie tej ekscytacji szukać albo gdzie tej świeżości w sobie szukać i co tak naprawdę jest ważne. Skąd w ogóle wynika to wychodzenie na scenę i co ja mam tam do powiedzenia i kim ja jestem, tak? No bo jeżeli ja będę tylko grać koncerty, to nie będę miała zbyt wiele też do podzielenia się na scenie, a jeżeli wyjdę na koncert, a dzień wcześniej nie wiem, udało mi się pływać w oceanie, to wydaje mi się, że i ja jestem jakby też w jakimś sensie naładowana jakąś zupełnie inną energią i takim naturalnym zachwytem też do tego spotkania, bo to też jest ważne, to nie jest dane, tak, że my się spotykamy też w tym miejscu, że mam okazję zagrać w takim, a nie innym momencie i sali i spotkać się z taką dużą ilością ludzi i wydaje mi się, że trzeba po prostu pielęgnować w sobie niesamowitą wdzięczność, bo to nie jest takie oczywiste, że dzisiaj ktoś słucha mojej muzyki, a naprawdę za rok może być zupełnie na odwrót i ja sobie z tego zdaję sprawę. To też jest naturalne, tak? Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś żadnej biografii, która by się jedynie rozwijała wzrostowo, więc trzeba trochę mieć w sobie też, wydaje mi się, spokoju. Wiem, że to zawsze aktorzy mówią, że są te momenty, kiedy nikt nie dzwoni, nie? I że one też są naturalne. To był fragment rozmowy Agnieszki Szydłowskiej z artystką, kompozytorką i wokalistką Hanią Rani. Zapraszamy na naszą trójkowe stronę z podcastami, a ja chciałem przypomnieć, że na bardzo wczesnym etapie swojej teraz oszałamiającej kariery Hania Rani zagrała u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A teraz coś, czego nie mogło dziś w tej godzinie zabraknąć. 63. urodziny Trójki. W mojej bardzo, bardzo subiektywnej opinii najbardziej współcześnie do dziś brzmiący utwór grupy The Beatles. Teraz jeszcze jeden flashback z przeszłości. Mniej więcej dekady temu, troszkę więcej, YouTube wypuszcza płytę No Line on the Horizon i promuje ją bardzo mocno w BBC. Jadę zrobić stamtąd program dla Trójki i kiedy kończę program i wychodzę ze studia, mijam się z wychodzącym z innego studia Bono, który pyta skąd jestem, ja mówię skąd jestem, a on mówi to może chcesz mnie zaprosić, ja mówię chciałbym bardzo, ale właśnie skończyłem program. Do dziś nie mogę tego przeżyć. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Trójce od poniedziałku do czwartku prezentujemy fragmenty prozy. Dziś czas na kolejny, 10. odcinek Śmiejącego się psa, na który zaprasza Barbara Marcinik. Nowa proza w Trójce. Śmiejący się pies to opowieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. I tak to się właśnie zaczęło, Ziutku. Od literatury. Bo często się tak zaczyna. Modne powieści przyczyniają się do wielu osobistych nieszczęść. Fragment 10. Tomasz sam nie mógł uwierzyć w tę historię, bo cóż w końcu może połączyć średniej wagi menadżera, nawet nieopalonego w solarium bogacza o wybielonych zębach, tylko przedstawiciela wyższej klasy średniej, z młodszą o 20 lat śpiewaczką operową. Czym taki niemłody, niebędący artystą, aktorem, pisarzem, człowiekiem kultury, ani nawet naukowcem mężczyzna jest w stanie zaimponować młodej, bystrej i atrakcyjnej kobiecie? Niczym. Kompletnie niczym. No chyba wyłącznie tym, że nawet ktoś tak beznadziejny jak Tomasz może być mądrzejszy i ciekawszy od rówieśników śpiewaczki operowej. Tak przynajmniej mówił mi Tomasz. Tomasz nie uganiał się za kobietami, nie mablował kelnerek w knajpach, nie uwodził sekretarki w biurze, nie gapił się łapczywie na tryskającą świeżością Ukrainkę, przychodzącą raz w tygodniu do ich domu, by posprzątać, wyprać, wyprasować. Tomasz nie był drapieżnikiem seksualnym, był raczej sympatycznym pluszakiem, przechodzącym powoli w seksualny stan wegetatywny. Lepiej się czujesz? Widzę, biedaku, że jesteś wykończony. Ciężko tak żyć, bo ty może nawet nie wiesz, czemu się tak męczysz. Po prostu instynkt cię gna. Liżesz trawę, węszysz, nie dlatego, że masz ochotę lizać trawę i węszyć, ale dlatego, że musisz, bo w twoim wnętrzu siedzi mały psi demon sterujący twoim zachowaniem. Wiem, że potem będziesz przez kilka dni dochodził do siebie, stracisz apetyt, nic prócz jagnięciny nie będzie ci smakowało, zaliczysz poważny epizod depresyjny i będziesz ciągle spał. Co z mojej perspektywy jest dobre. Mówiłem już, że bardzo lubię, jak śpisz. Wiesz, Ziutku, jest zasadnicza różnica między obłędem a miłością. A coś takiego jak miłosny obłęd to w gruncie rzeczy oksymoron. Ty w tej chwili nie kochasz przecież żadnej suki, tylko najzwyczajniej ci odbiło, bo poczułeś cieczkę. To zwykły stan naćpania, a nie miłość. Nie żadne uczucie, tylko, no właśnie, zwierzęcość. Uwolnij się od zwierzęcia w sobie. Pomyśl o gończej gaskońskiej, którą poznaliśmy kilka dni temu. Pięknej psicy ze szlachetną, pociągłą mordą, długimi uszami, eleganckim umaszczeniem, zgrabnymi nogami, kształtną dupką i do tego bardzo miłym charakterem. Bawiliście się radośnie, jak przystało na dwoje szczęśliwych zwierząt i nawet nie próbowałeś na nią wsiąść, a jednocześnie było widać, że łączy was wzajemna fascynacja, potrzeba bliskości, czułości. To jest właśnie miłość, Ziutku. Widzę, że słuchasz z zaciekawieniem. Ziutku, dobrze. Może zapomnisz choć na jakiś czas o swojej suce. Relanium i opowieści o cudzych nieszczęściach zawsze poprawiają nastrój, uwierz mi. Wróćmy więc do Tomasza i jego obłędu. Otóż nigdy nie opowiedział mi, jak właściwie od księgarni i kawy przeszli do namiętnego romansu, a on do decyzji o wyprowadzce. Skąpił mi szczegółów o schadzkach, telefonach, o tych wszystkich wykrętach i kłamstwach, które musiał serwować Bożenie. Nie pytałem o te sprawy oczywiście. Interesował mnie wyłącznie stan umysłu Tomasza i jego lot ku śmierci. O Zosi wiedziałem więc mało. Co nie znaczy, że Tomasz wiedział wiele więcej. Dużo później wydusił tylko, że pewnym kłopotem okazał się narzeczony śpiewaczki, bo jak mogłem się przecież domyślić, Zosia także była w związku. Otóż narzeczony miał na imię Błażej i był uzdolnionym tancerzem z ambicjami awansu na reżysera teatralnego. Tomasz więc szalał z niepewności. Nie mógł zasnąć, miotał się między nadzieją i rozpaczą, między wiarą w miłość, a przekonaniem o swojej bezgranicznej głupocie. To wtedy zadzwonił do mnie i opowiedział, co się stało. A niepewność to najgorszy stan, w jaki może popaść człowiek. Niepewność to nowotwór odbierający mu energię i demolujący poczucie własnej wartości. Powinienem był wtedy pojechać do niego na Żoliborz, posiedzieć z nim, potowarzyszyć mu albo choć wyciągnąć go w miasto. Wypadałoby, żebym się z nim napił, tak jak powinien zrobić dobry przyjaciel. Niestety relanium i hydroksyzyna mają ten feler, a może jest to błogosławieństwo, że nie wolno ich mieszać z alkoholem. A poza tym, jak przecież wiesz, ja od dawna nie piję. Co cię jednak i tak nie obchodzi, bo jesteś i zawsze pozostaniesz abstynentem. Wam, psom, w ogóle odpada mnóstwo atrakcji, zazwyczaj kończących się przedterminowym zgonem, czyli alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Udomowienie psa jest największym osiągnięciem ludzkości. Największym zaś osiągnięciem psów jest to, że łącząc swój los z losem ludzi, nie stały się ludźmi. Problemy Błażeja były problemami Zosi, a problemy Zosi siłą rzeczy tworzyły problemy Tomasza. Problemy Tomasza zaś odbijały się na mnie. Znajdowałem się na końcu tego łańcucha nadziei i nieszczęść jako cierpliwy słuchacz budzących politowanie monologów Tomasza. Błażej, jak mówił mi Tomasz, miał świadomość, że podobnie jak u sportowców, termin przydatności jego ciała jest dramatycznie krótki. Właśnie dlatego postanowił się przebranżowić i zostać reżyserem. Reżyserować można do śmierci, a przynajmniej dopóki nie dopadnie cię demencja albo starczy uwiąt talentu. Śnił we śnie i na jawie, że zrewolucjonizuje balet, teatr i operę, a zrobi to przy pomocy Zosi. Ta jednak zaczynała być znudzona narastającym egocentryzmem Błażeja, o czym mówił mi Tomasz, któremu to wszystko powiedziała w chwilach szczerości Zosia. Miłość własna Błażeja w sposób widoczny przewyższała już miłość do śpiewaczki. Widziała i czuła, że staje się dla niego coraz bardziej narzędziem do osiągnięcia sukcesu niż partnerką i nieustannie adorowaną kochanką, klarował mi Tomasz. I wtedy pojawił się on, Tomasz właśnie, a dokładniej to Zosia pojawiła się w życiu Tomasza i Tomaszowi odbiło, w sensie klinicznym. Tak to niestety często wygląda, biedny, ześwirowany ziutku. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. Prozę w Trójce przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz, a kolejny, 11 odcinek już jutro o 11.45 w audycji Dobrego Dnia. A teraz piosenka zidentyfikowana dla naszej słuchaczki przed laty. But I could only sigh.